zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 października. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Izraelskie bomby spadają na północną część Strefy Gazy. Wcześniej wkroczyły tam wojska. Prokurator czeka na opinię biegłego w sprawie ciała noworodka znalezionego w Gdyni. Tłumy odwiedzają halę Kraków Expo, gdzie zorganizowano międzynarodowe targi książki. Izraelska armia i lotnictwo ostrzeliwuje Strefę Gazy. Wczoraj w nocy wkroczyły tam też izraelskie oddziały. Bombardowania koncentrują się na północnej części terytorium kontrolowanego przez Hamas. Eksplozje można usłyszeć w promieniu wielu kilometrów. To wszystko wskazuje, że zapowiadana lądowa ofensywa Izraela w Strefie Gazy mogła się rozpocząć. Przemysław Lis. Izrael zapowiadał ofensywę lądową od kilku tygodni. Przedstawiciele IDF nieraz podkreślali, że są gotowi do rozpoczęcia operacji. Jednak nieoficjalnie mówiło się o tym, że ze względu na los cywilów jej rozpoczęcie mogą opóźniać sojusznicy. Jak jednak zauważa Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ofensywa w dobrze ufortyfikowanej oraz mocno zabudowanej Strefie Gazy wymaga dokładnego planowania i zgromadzenia odpowiednich zasobów. Większość infrastruktury Hamasu, większość tak naprawdę ich centrów dowodzenia baz to są tunele podziemne. Także no tu mamy do czynienia z scenariuszem po prostu bardzo, bardzo trudnych walk miejskich. I to wszystko w towarzystwie milionów cywili. W działaniach przeciwko Hamasowi uczestniczy piechota, jednostki pancerne oraz wojska inżynieryjne. Przybywający w Strefie Gazy dziennikarze twierdzą, że po nalotach Izraela zapanował tam chaos. W strefie od wczorajszego wieczora nie działają telefony i internet. Przemysław Lis, Polskie Radio. Do eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego doszło po 7 października, kiedy to Hamas zaatakował Izrael, zabijając setki osób oraz porywając cywilów. Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci noworodka, którego ciało znaleziono na balkonie bloku w Gdyni. Zatrzymano 44-letnią matkę dziecka i jej o rok młodszego partnera. Oboje są obywatelami Ukrainy. Przyczyna śmierci noworodka nie jest znana, mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Pod nadzorem prokuratora z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej dokonano oględzin ciała. Dzisiaj przeprowadzono sekcję zwłok. W tej chwili prokurator czeka na wstępną chociażby opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Po uzyskaniu chociażby wstępnych wyników prokurator podejmie decyzję i czynności procesowe z udziałem zatrzymanych. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Gdańsk, sprawa wyszła na jaw, bo kobieta źle się poczuła i trafiła do szpitala w Wejherowie. Tam stwierdzono, że jest po porodzie. Zaczęto wypytywać ją o dziecko i wówczas 44-latka wskazała miejsce ukrycia ciała noworodka. Straż pożarna apeluje do właścicieli domów, by nie zapominali o kontrolach drożności kominów i przewodów wentylacyjnych. Ogranicza to ryzyko pożaru i zatrucia tlenkiem węgla. Jak mówi rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja, to bardzo ważne, zwłaszcza teraz w sezonie grzewczym, choć kontrole powinno wykonywać się częściej. Przynajmniej 2 razy do roku kontrolujemy przewody kominowe, wentylacyjne, dymowe. W przypadku spalania substancji niebędących stałymi, czyli gazowe lub olej grzewczy. Natomiast jeżeli substancje, materiały stałe, węgiel, drewno, 4 razy do roku, warto skontrolować taki przewód kominowy i to nie tylko ze względu na drożność tych przewodów, ale w tym przypadku na gromadzenie się sac w kominach. To jest ponad połowa przyczyn, które spowodowały pożary, zapalenie się sac w kominach. Strażacy zachęcają też do zakupu czujników dymu oraz tlenku węgla. Blisko 500 wystawców, spotkania z pisarzami, poetami, ilustratorami, tłumaczami. W Krakowie trwają 26. Międzynarodowe Targi Książki. Targi to święto przede wszystkim dla czytelników, którzy od rana tłumnie odwiedzają halę Kraków Expo. Myślałam, że będzie mniej ludzi od rana, ale tutaj jestem zaskoczona pozytywnie. No jest tłum. Przeszłam przez stoiska uniwersyteckie, ponieważ interesuje mnie literatura naukowa i są bardzo ciekawe, a teraz idę trochę w beletrystykę i zobaczyć dla przyjemności. I byłam już na komiksach. Bardzo jest fajnie. Jest dużo stoisk, bardzo fajnych. Absolutnie, wstały wcześnie rano, pełna mobilizacja, żeby tylko dotrzeć na targi. To jest tyle książek, że wszystko bym chciała kupić. Targi Książki można odwiedzać dziś jeszcze przez godzinę, a jutro od 10 do 17. Według szacunków organizatorów w ciągu 4 dni wydarzenia halę Expo Kraków może odwiedzić nawet 70 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Polskiego Radia. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, słone ognie w nocy. Trzymaj z trójką, kwadrans po godzinie 18. Proszę Państwa, podróżujemy po świecie, tak używam tego słowa, podróżujemy, ale chyba w zasadzie powinienem powiedzieć latamy, no bo to jest chyba najczęściej wybierany przez wszystkich wybierających się na jakiś wyjazd środek transportu, samolot. Taka podróż potrafi być stresująca, potrafi być męcząca, warto więc przygotować się do niej jak najlepiej, by odłożyć po prostu zmartwienia na bok. Stewardesa, znana w sieci jako Sissy in the Sky, opublikowała listę 12 rzeczy, które trzeba zabrać ze sobą do samolotu. No co nam przychodzi do głowy? Może dobra książka na podróż, może coś do zjedzenia, może żel antybakteryjny. Co jeszcze przychodzi Państwu do głowy? No krótki lot jest stosunkowo łatwo przetrwać, ale w długiej podróży, często takiej nawet kilkunastogodzinnej, mogą się przydać pewne rzeczy. I to jest bardzo budżetowe rozwiązanie, bo każda z tych rzeczy kosztuje około $1. Jako pierwsze na liście znalazły się nawilżone chusteczki dezynfekujące. One służą do odkażania rąk, to oczywiście przede wszystkim, ale także różnych przedmiotów osobistych. Mogą też posłużyć do czyszczenia powierzchni w samolocie, jak stolik, oparcie. No to są, to warto akurat zrobić, bo załoga nie zawsze zdąży samolot posprzątać. Kolejną rzeczą na liście są klipsy, albo po prostu takie spinacze do bielizny, do prania. Spinacze mogą się przydać w samolocie, czy w autobusie, albo nawet w hotelu. Można nimi spiąć na przykład kable, czy choćby zasłony, żeby nie było między nimi szpary, żeby światło zza okna nie zakłócało nam snu, kiedy chcemy się po długim locie na przykład wyspać. Trzecie miejsce, taśma izolacyjna. No to kolejny must have w podróży zdaniem stewardesy Sissy in the Sky. Można nią zakleić na przykład uszkodzone przedmioty, można zabezpieczyć bagaż, można zabezpieczyć inne rzeczy, które akurat się popsuły, pękły albo rozdarły. Idę o zakład, że przedmiot dość zaskakujący, chyba nikt z Państwa by nie pomyślał o tym, by zabrać ze sobą w podróż taką taśmę klejącą. Kolejne propozycje z listy też mogą zaskoczyć. O nich za chwilę. Inside. I'm waking up. program Trzeci Polskiego Radia. Największym, Twist in My Sobriety. Trzymaj z trójką, 26 po 18. Proszę Państwa, wracam do tematu. Stewardesa znana w sieci jako Sissy in the Sky opublikowała listę 12 rzeczy, które trzeba wziąć ze sobą do samolotu w bagażu podręcznym. Warto posłuchać, bo to profesjonalistka, która nie rusza się bez niektórych rzeczy chyba w torebce. Na przykład chusteczki dezynfekujące, spinacze do prania, taśma izolacyjna, to już odhaczyliśmy. Stewardesa radzi, by zabrać ze sobą na przykład samoprzylepny notatnik do zapisywania ważnych spraw. Nie wiem, godzin lotu, bramki, do której musimy się zgłosić na lotnisku, nazw ulic, adresów w hotelu, na wypadek rozładowanego telefonu, po prostu to wszystko. No ale także do oznaczania stron w przewodnikach i zapisywania wskazówek. Ewentualnie te żółte karteczki z klejem mogą też służyć temu, by zostawić komuś wiadomość współtowarzyszom podróży na przykład. Przyda się też niewielka lampka czy latarka, a także niewielki zestaw do szycia, no bo zawsze przecież może się coś urwać, rozpruć, rozedrzeć. Jej zdaniem warto też zabrać ze sobą aspirynę oraz tabletki na gardło, a także krem nawilżający, no i uwaga, słodycze. Paczka ulubionych batoników czekoladowych na przykład może naprawdę uratować sytuację, gdy dopadnie nas nagły głód. Także zawarty w nich cukier doda nam energii. Ewentualnie, no i to byłoby chyba najdroższe z całej listy, powerbank. Wiele linii lotniczych instaluje fotele nowej generacji obecnie w samolotach. One nie są niewygodne, choć cienkie, ale nie ma tam systemu rozrywki pokładowej. Nie można sobie puścić filmu z pokładowego systemu, ale jest tam takie ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby mimo wszystko coś sobie obejrzeć albo pograć. Jest taka sprytna półeczka na smartfon albo tablet, no ale podczas długiego lotu bateria naszego urządzenia może wyzionąć ducha i wtedy fakt, że mamy powerbank, może okazać się zbawienny. W końcu wszystko sprowadza się do energii. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest, kiedy Trzymaj z Trójką. Sun, won't you come? Wash Olsen, grupa Soundgarden. No, klasyka i znowu nam dobrze z tą klasyką idzie. No, skoro tak, to bardzo proszę. Muzyczna paryżka klasyczna przed nami. I przypomnę, to jest taka zabawa polegająca na sprawdzeniu samego siebie. Tak, dla samego siebie proszę odgadnąć, kto i co gra, kto i co śpiewa. Żaden konkurs. Utwory państwo doskonale znają i rozpoznają zawsze i wszędzie, dlatego nie zapowiadamy. No to będzie najpierw jeden zagraniczny, a potem będzie jeden polski. Myślę, że państwo poradzą sobie bez problemu. My gramy, państwo odgadują, kto i co gra, kto i co śpiewa. Polskiego Radia. klasyczna, paryżka klasyczna. Sprawdzamy. Proszę bardzo. No oczywiście Kult. Hej, czy nie wiecie? To przed chwilą. A wcześniej Moves Like Jagger. To grupa Maroon 5 z Christiną Aguilerą na gościnnych występach. Mam nadzieję, że nie było problemów tym razem, więc dwa plusiki tradycyjnie proszę dopisać. We'll be right back. Trzymaj z trójką. 7 minut dzieli nas od godziny 7, czyli takie wiceimieniny godziny mamy, 7 przez 7. Proszę Państwa, na koniec dziś powinienem wspomnieć o tym, no oczywiście zmiana czasu, ale to wszyscy wiedzą, prawda? Dziś też pełnia Księżyca, podczas której będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie. Do zaćmienia Księżyca dochodzi w momencie, gdy nasz satelita jest w pełni, a Ziemia znajduje się między Słońcem a nim właśnie. Początek chwilę po 20, ale to jeszcze niewiele będzie widać. Dopiero około godziny 21.35 cień Ziemi zacznie nasuwać się na tarczę Księżyca. Maksymalna faza zjawiska około godziny 22.15. No i wszystko skończy się 10 minut przed 23 mniej więcej. Wszystko będzie widoczne gołym okiem. No ale na pewno jeśli ktoś ma lornetkę lub teleskop, to tym lepiej. No i teraz pytanie kluczowe, czy my to w ogóle będziemy mogli zobaczyć? Czy pogoda pozwoli? No z obrazu, jaki maluje się na ekranie meteoradaru, wynika, że chmury nad Polską żedną, więc osobiście byłbym dobrej myśli, czego i Państwu życzę. Witold Lazary, dziękuję, do usłyszenia. Biegniemy w siebie przed tył, jutro wymyśli nas proch i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos, nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny, jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy, jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to, jesteś po środku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kąt, potem pomyliliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czeka. Sofokles, Antygona. Na scenie teatralnej Trójki. O wyższości praw boskich nad ludzkimi i sile przeznaczenia. Idę do ciebie w ślad za najbliższymi, jakże wieloma już gośćmi Hadesu.